patiku pitungan barangkang amat oke sembarang kawe dolor ayo sengati hati more lancare Tele, yo mahal. ono pinanga wadah suro yode perkara blonjo kurang ojo ngadolo mangan gak mangan po jare wong loro ayo.